Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı, o gün cennete koyuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamette ancak Cuma günü kopar. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cuma günü haftanın diğer günlerinin efendisidir. Allah katında da en mühim olanıdır. O Allah katında Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Bugünün 5 hasleti vardır. Allah Adem'i bugün de yarattı. Allah Adem aleyhisselamı o günde yeryüzüne indirdi. Allah Adem'in ruhunu o gün kabzetti. O günde bir saat vardır ki kul o saatte Allah'tan haram bir şey talep etmedikçe her ne isterse mutlaka kendisine talebi verilir. Kıyamet de o gün kopacaktır. Bütün mukarreb melekler, Allah'a yakın melekler, sema, arz, rüzgar, dağ, deniz hepsi o günden korkarlar. Bunu da İbn-i Mace rivayet etmiştir. Elbani de sahih olduğunu belirtmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma yine İbn-i Mace'nin hasen bir isnad ile yaptığı rivayette şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu cuma gününü Allah müminler için bir haftalık bayram kılmıştır. Öyleyse kim cumaya gelirse yıkansın, gusletsin. Eğer kokusu varsa ondan sürünsün, misvak kullanmanız da gerekir. Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oturuyordu. Ben Allah'ın kitabında yani Tevrat'ta şu ifadeyi buluyoruz dedim. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah'a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir dedim diyor. Yine İbn-i Selam şöyle devam ediyor. Benim bu sözüm üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam yahut bir saatin bir kısmı diye bana işaret buyurdu. Ben de doğru söylediniz veya bir saatin bir kısmı diyerek sözümü düzelttim. Sonra sordum. Bu vakit Cuma'nın hangi vaktidir? Bana o gündüzün saatlerinin sonudur diye cevap verdi. Ben dedim ki bu saat namaz vakti değildir. Şu cevabı verdi. Evet, mümin kul namaz kılar sonra müteakip namazı beklemek maksadıyla oturursa o sevap yönüyle aynen namaz kılıyor gibidir. Bunu da İbn-i Mace sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Cuma namazına, cumaya erken gitmek konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim üçüncü saatte giderse boynuzlu bir davar kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim dördüncü saat giderse bir tavuk kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevaba nail olur. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur, zikri dinlerler. Bunu da Buhari ve Müslim ittifakla rivayet etmişlerdir. Cuma günü salavat okumak faziletli, tavsiye edilen amellerdendir. Evs İbni Evs radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Dediler ki cesedin toprak olmuşken salatlarımız sana nasıl arz edilir? Buyurdu ki şüphesiz Allah Teala yeryüzüne toprağa peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Bunu Ebu Davud sahih bir isnad ile rivayet etmiştir. O gün cuma günü temizlenmek ve kokulanmak yine tavsiye edilmiş işlerdendir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse cuma günü gusleder, başını yıkayıp en güzel kokusundan sürünür ve en güzel elbisesini giyerse ve sonra namaza giderse iki kişinin arasını yani omuzlarını ayırmadan ve hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazla olarak da üç günlük daha günahları bağışlanır. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu hadisi İbn-i Huzeyme rivayet etmiştir. Selman radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra camiye gider fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır. Buhari cuma babında rivayet etmiştir onu. Cuma namazından önce kılınan nafile konusunda gelen rivayetler şu şekildedir. Nafi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma cuma namazı ezanından önce çokça namaz kılar ve cuma namazından sonra evinde iki rekat kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptığını söylerdi. Ebu Davud sahih olarak rivayet etmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselam cuma günü evinden ayrılır, mescitte minbere çıkar, arkasından müezzin ezan okurdu. Ezan bittiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad etmeye başlardı. Eğer cumanın farzından önce sünnet bir namaz olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere ezandan sonra bu namazı kılmalarını emreder ve kendisi de bunu uygulardı. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hatibin hutbe irad etmesinden önce sadece ezan okunurdu. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken içeriye giren kimse iki rekat namaz kılmasını emretmiştir dersen, ben de derim ki bu kılınan iki rekatlık namazlar tahiyyetül mescit namazıdır. Çünkü mescide gelen kişi bu namazı henüz kılmamıştı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kalk iki rekat namaz kıl demişti. Cuma'ya hutbede yetişenin tahiyyetül mescit namazı kılması hakkında gelen rivayetlerde Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbe verirken bir adam girdi. Allah Resulü o adama namaz kıldın mı dedi. Adam hayır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse iki rekat namaz kıl diye emretti. Bu hadis Buhari ve Müslim'in rivayetidir. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından önce evde iki rekat namaz kılardı lafzıyla merfu olarak nakledilen rivayette uydurmadır. Eğer cuma namazı kısaltılmış öğlen namazıdır, dolayısıyla onun da ilk sünneti vardır denilecek olursa, bu söz araştırmadan uzaktır ve şu nedenlerden dolayı da yanlıştır. Birincisi, namazın meşru kılınması hakkında kıyasta bulunmak caiz değildir. İkincisi, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kavli ve fiili sünnetinde ne de Hulefai Raşidin'den yapılan rivayetlerde cumanın ilk sünnetiyle ilgili olarak herhangi bir şey sabit olmamıştır. Yani bu camilerde yaygın olarak kılınan cuma namazından önce 4 rekat sünnet diye bilinen namazın bir delili yoktur. Belki de bilakis bir bidat namazdır. Çünkü cuma namazının farzından önce sadece tahiyyatül mescit meşrudur. Hatta vaciptir. Cuma namazının cehri oluşu, rekat sayısının iki oluşu ve hutbesinin bulunması gibi yönlerden öğlen namazından ayrı müstakil bir namazdır. Buhari sahihinde onu kılanların neye binaen kıldığını sormak lazım. Yani onu kılanlara sormak lazım. Ben kılmıyorum. Neden kılmıyorsun dersen ben delilimi söyledim. Sadece iki rekat tahiyyetül mescit namazı vardır bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen ve biz onu eda ediyoruz inşallah. Buhari'nin rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öğleden önce iki, öğleden sonra iki, akşamdan sonra iki, yatsıdan sonra iki ve cumadan sonra iki rekat namaz kıldım. Bu sahabeye göre, yani İbn Ömer radıyallahu anh'a göre cuma namazının öğle namazından farklı olduğunun bir delilidir bu ifadeler. Eğer öyle olmasaydı, daha önce söylediğim hadiste öğle namazının şumulüne dahil olacağı için Cuma lafzını ve Cuma'dan sonra iki rekat vardır sözünü söylemesine gerek kalmazdı. Anladım. Bu konuda delil yok. Dediğimiz gibi Cuma namazını öğle namazına kıyaslamışlardır. Öğle namazının dört rekat ilk sünneti varsa o zaman Cuma'nın da olması lazım diyerek öyle bir namaz kılma gereği hissetmişlerdir. Bundan dolayı imamların büyük çoğunluğu Cuma'dan önce vakti ve rekat sayısı belirlenmiş bir sünnet olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Zaten böyle bir şey ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli veya fiili hadisiyle sabit olurdu. Halbuki bu hususta ondan gelen kavli veya fiili bir sünnet varid olmamıştır. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Mescitte birinizin uykusu gelirse yerini değiştirip başka bir yere otursun. Ebu Davud bunu rivayet etmiştir. Elbani de sahih olduğunu söylemiştir. Allah Azze ve Celle Cuma namazının farz oluşuna delil olan Cuma suresi 9. ayeti ve 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya yani hutbeyi dinleyip namazı kılmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Ve Allah'ı namaz dışında da daima gündemde tutun ki mutluluğa, saadete erişebilirsiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizler ehli kitaba nazaran en sona gelmişler olduğumuz halde kıyamet gününde faziletçe en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki bizden evvel onlara daha sonra bizlere kitap verildi ve Allah'ın onlara farz buyurduğu gün bu cuma günü iken onlar ihtilaf çıkarıp başka günlere tazim ettiler. Bize ise o güne itibar etmek hususunda Hak Teala hidayet verdi. Artık bu bapta nas bizden geri kalmış oldular. Yani insanlar bizden geri kaldılar. Yahudilerin ibadet günü yarın, Nasara'nın kilisi de öbür gündür. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hafsa'nın rivayetine göre, Allah ondan razı olsun, Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cuma'ya gitmek ergenlik yaşına gelmiş her Müslüman üzerine bir farzdır. Nesai rivayet etmiştir. Elbani de sahihlemiştir bunu. İbn Ömer ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhümden gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberin üzerinde şöyle buyururken dinlediklerini nakletmişlerdir. Bir takım insanlar Cuma'yı terk etmekten ya vazgeçecekler yahut da Yüce Allah onların kalplerini mühürleyecek sonra da onlar hiç şüphesiz gafillerden olacaklardır. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Ebu'l-Cadet Damri radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim önemsemeyerek 3 cuma terk edecek olursa Allah o kimsenin kalbini mühürler. Bunu da Ebu Davud sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma her Müslümana cemaatle kılınması gereken bir hak ve bir vaciptir. Bundan 4 kişi müstesnadır. Köle, kadın, küçük çocuk yahut hasta kimse. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Elbani'de sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. Cuma namazı ancak 8 şartı taşıyan kimselere farzdır. Birincisi Müslüman olmak, ikincisi bali olmak, üçüncüsü akıllı olmak. Bu 3 şart fer'i hükümlerle mükellef olmanın temel şartlarıdır. Dördüncüsü erkek olmak, beşincisi hür olmak, altıncısı yolcu olmamak, yedincisi cemaate katılmamayı mazur gösteren hastalık, yağmur, soğuk gibi sebeplerin bulunmamasıdır. Sekizincisi de cuma namazı kılınacak yerde ya da ona yakın bir yerde ikamet halinde olmalıdır. Bunlar sahih naslarla sabit olan hususlardır. Kafirin de delinin de kılacağı cuma namazı sahih değildir. Eğer bunlar bu namazı eda edecek olurlarsa bunlarla cuma namazı akt olmaz. İmam olarak da kıldıramazlar, cemaat arasında da sayılmazlar. cemaat arasında sayılmazlar derken burada şunu kastediyoruz. Her ikisi de ibadet ehliyetine sahip kimseler olmaması sebebiyle cemaatin en asgarisi iki kişidir. İki kişi mesela bir beldede iki tane Müslüman bulunuyorsa şayet, başka yoksa iki tane Müslüman bir araya gelip cuma namazı akdedebilirler veya cemaatle namazlarını akdedebilirler, devam edebilirler. Fakat bu iki kişiden birisi deli veya kafir ise işte bu iki kişiyle de cemaat akd olmuş olmaz. Kastettiğimiz mana bu. Bazı insanlar belirli bir sayıya ulaşma gibi Kur'an ve sünnette yeri olmayan bir takım şartlara inandıkları için cuma namazına gitmemektedirler. Bu sayının ne olacağı hususunda 15 farklı kanaat bulunuyor. Bu görüşe sahip olan insanların ileri sürdükleri yegane delil ise naklettikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cuma namazına gelenlerin sayısı şu kadardı şeklindeki sözlerdir. Bu bir rivayetten nasıl delil çıkarılması gerektiğini bilen kimsenin kabul edemeyeceği batıl bir istidlal, batıl bir delil çıkarma yöntemidir. Eğer bu istidlal doğru olsaydı sahabenin diğer namazlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmalarının da söz konusu namazın sayısal şart için bir istidlal anlamı taşıdığına hükmetmek gerekirdi. Rafizi mezhebinde olduğu için bazı kimseler de imamın adil olması şartı bulunduğuna inandıkları için cuma namazını kılmamaktadırlar. Tutar tarafı olmayan bu görüşle ilgili olarak İmam Şevkani, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ben de derim ki bu şartın varlığını destekleyen ilmi bir görüş yoktur. Hatta bu konuda sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilenler değil, Selefi Salihinden yapılan rivayetler de sıhhatli rivayetler değildir. Artık bu hususta kim lafı daha fazla uzatırsa uzatsın, bu konuda kesinlikle daha yararlı şeyler ortaya koyamayacaktır. Biz de aslı astarı olmayan böyle şeylere cevap vermek için kendimizi yormayacağız. Belki bu konuda şunları söylemek yeterli olacaktır. Bu, şeriata ait olmayan sözlerdendir. Ona ait olmayan bütün sözler de merduttur. Yani söyleyene geri iade edilir ve yüzlerine çarpılır. Es-Seylül Cerrar isimli risalesinde böyle diyor Allah rahmet eylesin Şevkani. Bazıları ise cuma namazının kabul olması için cami, yani kapsamlı bir şehir olması şartını ileri sürmektedirler. Ancak bu şartı ileri sürenler de kendi aralarında ihtilafa düşmüşlerdir. Bir kısmı bu kavramı içinde şer'i kurallar ve hükümleri uygulayan bir yönetici ve kadı bulunan belde olarak anlamış, bazısı ise bunu içinde yolları, çarşı pazarı, zalime karşı mazlumu koruyan idarecisi ve çeşitli mevzularda danışılabilecek bir alimi bulunan belde şeklinde yorumlamışlardır. Bütün bu açıklamaların Kur'an'da ve sünnette yeri olmadığı gibi sahabenin, tabiinin ve tebe-i tabiinin Emevi ve Abbasi dönemlerinde cuma namazını terk ettiklerine dair herhangi bir delil de sabit olmamıştır. Halbuki bilindiği gibi bu iki dönem idarecilerinin tümü ne adalet kriteri ne de mazlumu zalimin elinden kurtarma ilkesi bakımından mükemmel insanlar değillerdi. Yine söz konusu şarta sadece şart olduğu için değil, uygun olacağı için riayet etmek gerektiğini gösteren herhangi bir delilde bulunmamaktadır. Doğrusu şu ki, cuma namazı meselesi suistimale fazlasıyla açık hale getirilmiş ve insanı şaşırtacak ölçüde tuhaf yorumlara konu yapılmıştır. Gerçek şudur ki, cuma namazı Allah Teala'nın farz kıldığı ibadetlerden bir ibadet, İslam şiarlarından bir şiar ve İslam'ın namazlarından bir namazdır. Her kim cuma namazı için geçerli olan şeyleri diğer namazlar için de geçerli saymazsa bu konuda anlatacağı şeyler dinlenmez. Dinlenirse bile ancak delil ile anlattığında dinlenir. Ancak bir fark diğerlerinin aksine cuma namazında hutbenin bulunuşudur. Hutbe de kulların nasihat aldıkları bir tür vaazdır. Şu halde bir mekanda yalnızca iki adam varsa biri hutbeyi irad eder, diğeri de onu dinler. Daha sonra da kalkıp birlikte cuma namazını eda ederler. Bunu Şevkani Es-Seylül Cerrar isimli eserinde bu şekilde anlatmıştır. Burada sayıları milyonları bulduğu halde oturdukları köylerde kadı, yol, çarşı pazar gibi unsurlar olmadığı için cuma namazının kendilerine farz olmadığını zanneten birçok Müslümanın bu davranışlarıyla hataya düştüklerini belirtmemiz gerekir. Bundan daha şaşırtıcı olanıysa İslam davetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı metot için kendilerine başvurulan sözde davetçilerin bizzat bu çirkin davranışı, yani cuma namazını terk etme davranışını sergilemeleridir. Muhaddis Şeyh Ebu Tayyip Muhammed Şemsülhak el-Azim Abadi son zamanlarında yayınlanan ve burada bahsi geçen kimselere reddiye mahiyetinde yararlı bir risale yazmıştır. O şöyle demiştir: köylerde cuma namazı kılmanın farz oluşunu kanıtlayan değerli araştırmalar adını verdiği risalesinin son kısımlarında söylüyor bunu. İslam dininin en önemli şiarlarından olan cuma namazının kılınması, ki farziyeti kesin bir nasla sabittir, şehirlerde, kasabalarda ve köylerde mutlaka kılınması gereklidir. Cuma namazını zanni bir delil olmaktan öteye geçemeyen ve sadece birer yorumdan ibaret olan kerhi ve belhinin yorumlarına dayanarak terk etmek, akıl noksanlığının ve iman zaafının bir delilidir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ayşe radıyallahu anhadan Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste şöyle demiştir: İnsanlar Avali'deki, yani Medine'ye 4 mil mesafedeki evlerinden Cuma'ya gelirlerdi. Yani Cuma'yı büyük camide kılmak için. Vakti konusunda Enes radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cuma'yı öğleyin güneş meyledince kılardı demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleyen. Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi nakletmiştir bunu. Buhari'nin bir diğer rivayetinde şöyle demiştir: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soğuk şiddetlenince namazı erken, yani ilk vaktinde kılardı. Sıcak şiddetlenince namazı, yani cumayı öğleyin biraz serinleyince kılardı. Yine Buhari bunu cuma babında nakleder. Es-Sahib İbn-i Yezid radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın devirlerinde cuma namazının ilk ezanı imam minbere oturunca okunurdu. Ancak Osman radıyallahu anh zamanı olup cemaat çoğalınca emri üzerine Medine çarşısında Zevra diye anılan yerde üçüncü bir ezan daha okundu. Cuma ezanı işi bu şekilde sabitleşti. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmiştir bunda. Cuma'dan sonra, cuma namazından sonra kaylule hakkında bir rivayet vardır. Sahih bir rivayet. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud ve Tirmizi'nin nakli. Sehil İbni Sa'd radıyallahu anh'den geliyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cuma'yı kılar, sonra kaylule, yani öğle uykusu yapardık diyor. Cuma'nın kılınacağı yer hususunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Ömer radıyallahu anh'e cuma hakkında soru sormak için mektup yazdılar. O da cevaben nerede olursanız olun cuma namazını kılın demiştir. Bu şekilde cevap göndermiştir. İbn Ebi Şeybe bunu rivayet etmiş. Elbani'de Eddaife isimli eserinde Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih demiştir. Hutbede minbere çıkınca selam vermek hususunda Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkınca selam verirdi şeklinde gelmiştir. Bunu İbn-i Mace sahih bir isnatla nakleder. Hutbe konusunda şunlar nakledilir. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor: Resulullah aleyhissalatü vesselam iki hutbe okurdu. Minbere çıkınca otururdu. Bu esnada müezzin ezan okurdu. Müezzin ezanı bitirince kalkar ve hutbeyi okur, sonra tekrar oturur ve bu sırada konuşmazdı. Sonra kalkar ikinci defa hutbe okurdu. Bunu Buhari ve Müslim ittifakla rivayet etmişlerdir. Ka'b radıyallahu anh mescide girince Abdurrahman İbni Ümmil Hakem'i oturarak hutbe verir bir halde görmüş ve derhal müdahale etmiştir. Şu habise bakın hele. Oturarak hutbe veriyor. Halbuki Cenab-ı Hak kitab-ı mübininde mealen onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar buyurmuştur. Cuma suresinin 11. ayetini okuyor. Bu rivayette Müslim ve Nesai'nin naklidir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, içerisinde teşehhüd bulunmayan her hutbe kesik bir el gibidir. Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmiştir bunu. Elbani Sahiha isimli eserinde birinci cildinde sahih olduğunu belirtmiştir bunun. Cuma namazından sonra öğle namazı kılmak caiz değildir. Zira malum olduğu üzere Allah Teala kullarına bir vakit içerisinde iki farz namazını aynı anda şart koşmamıştır. O halde her kim içinde cuma namazı kılınan bir cami veya mescitte bulunuyorsa cuma namazını mutlaka orada cemaatle kılmalıdır. Bununla birlikte bazı şartlar yerine gelmediği için cuma namazının geçersiz olduğunu düşünüyorsa bu durumda cuma namazını kılması caiz değildir. Çünkü bu yanlış bir görüş de olsa söz konusu kişinin düşüncesine göre meşru olmayan batıl bir ibadete başlamak demektir. Bu da Allah Teala'ya bir isyandır. Bu kişi cuma namazının geçersiz olduğunu bile bile bu namazı kılacak olursa öğle namazını kılmak onun boynunun borcu olur ve kılması gerekir. Bu kişinin cuma namazı kılmak için başka insanlarla cemaat oluşturması caiz değildir. Çünkü yaptığı bu iş kendilerinden önce cuma namazı kılan Müslüman kardeşleri ile bu kimseler arasını ayırmak anlamına gelir. Eğer kişi kıldığı cuma namazının sıhhatinden eminse bu namazdan sonra ne münferiden ne de cemaatle ayrıca bir de öğle namazı kılması caiz olmaz. Çünkü bu uygulama ile o dinen zaruri, bazı fakihlere göre ise kat'i olduğu bilinen bir bilgiye muhalif bir hareket etmiş olur. Ne sahabilerden ne de müştehit selef imamlarından birinin cuma namazından sonra öğle namazı kıldıklarına dair herhangi bir rivayet bize ulaşmış değildir. İmam Şafii Bağdat'a geldiğinde orada birçok cami ve mescit bulunmaktaydı. Ancak ondan cuma namazından sonra öğle namazı kılına dair bir rivayet gelmemiştir. Eğer böyle bir rivayet olsaydı bile kendisinden bu davranışı izlenecek sünnete uygun bir tutum olmazdı. Cuma namazından sonra öğle namazını kılan kimseler, yaptığımız ilave namaz gibi hayırlı bir husustadır demek suretiyle meseleyi önemsemezlik etmesinler. Çünkü bu yaptıkları Allah Teala'nın öngörmediği bir ibadeti ihdas etmek anlamı taşıyacağından büyük bir tehlike arz etmektedir. Yegane şari, yani yegane kanun ve yasa koyucu Yüce Allah'tır. Her kim dinde yeni bir şey ihdas etmeye kalkışırsa, uluhiyet ve rububiyet konusunda kendisini Allah'a ortak yapmış sayılır. Neuzu billah. Kim de böyle bir davranışı sergileyen kimseyi onaylarsa, onu Allah'a ortak edinmiş olur. Nitekim Allah Azze ve Celle, Şura suresinin 21. ayetinde, "Yoksa onların dinden, Allah'ın izin vermediği şeyleri dini kaide olarak onlara meşru kılan ortakları mı var?" buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ı bir tarafa bırakan haham ve rahipleri Rabler edinen ehli kitabı şöyle tanımlamaktadır. Onlar onlara, yani Yahudi ve Hristiyan din adamlarına tapmıyorlardı. Ancak onların kendilerine helal kıldığını helal sayıyor, yasakladıklarını da haram kabul ediyorlardı. İmam Tirmizi ve İbn-i Cerir Taberi bunu hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhammed Şemsülhak el-Azimabadi şöyle demiştir. Cuma namazı, öğle namazının yerine geçtiğinden, cumadan sonra ayrıca öğle namazının eda edilmesi caiz değildir. Sahabelerden, tabiinden, tebe-i tabiinden, müştehit ve muhaddis imamların hiçbirisinden, cuma namazından sonra öğle namazı kıldığı veya böyle bir namazı emrettiği yolunda herhangi bir rivayet gelmemiştir. Cuma namazından sonra öğle namazının ihtiyaten kılınması, bu namazı kılan kimseyi günahkar yapan bir bidattir. Kenzüt'te Kayık adlı eserin şerhi niteliğindeki Bahru Rayık'ta görüldüğü üzere söz konusu bu bidati Hanefilerin müteahhir, yani sonraki alimlerinden bazıları çıkarmışlardır. Hutbenin ve umumi olarak vaazların, nasihatlerin, sohbetlerin şu şekilde başlaması sünnettir. Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz, onun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, ıslah etsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Bunu Müslim ve Nesai rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbe verdi mi gözleri kızarır, sesi yükselir, öfkesi artardı. Sanki bir orduya düşmanınız akşama veya sabaha size baskın yapacak diye tehlikeyi haber veren bir komutan edasıyla fevkalade ciddi bir tavırla ben size kıyamet şu iki parmak kadar yakınlaşmış olduğu gibi bir zamanda peygamber gönderildim der ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırarak gösterir sözlerine şöyle devam ederdi. Emma ba'd bilesiniz sözlerin en hayırlısı Kitabullah'tır. En güzel yol da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur. İşlerin en şerlisi de sonradan ihdas edilenlerdir. Her bidat sapıklıktır. Müslim ve Nesai nakletmiştir. Yine bunu. İhtiyaç sebebiyle hutbeyi kesmenin meşruluğuna dair Ebu Rifa'a el-Adevi radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselama geldim hutbe veriyordu. Ben ey Allah'ın Resulü yabancı ve dinini bilmeyen bir kimseyim. Sizden dinimin ne olduğunu soruyorum dedim. Bunun üzerine bana yöneldi. Hutbesini bırakarak yanıma kadar geldi. Kendisine bir sandalye getirildi. Zannedersem ayakları demirdendi o sandalyenin. Üzerine oturdu. Hemen Allah'ın kendisine öğrettiklerinden bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutbesine dönerek hutbesinin sonunu getirdi diyor bu sahabe. Müslim ve Nesai'nin naklidir bu da. Hutbe esnasında konuşmak yasaklanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Cuma günü imam hutbe okurken sen yanı başında konuşan arkadaşına sus desen boş laf etmiş olursun. Lagivde bulunmuş olursun. Buhari ve Müslim tarafından nakledilen bir hadistir bu da. Hutbeyi kısa tutmak hususunda Ebu Vail radıyallahu anh yani Şakik bin Seleme İbn Mesud radıyallahu anh'ın en gözde talebelerinden Şakik bin Seleme anlatıyor. Ammar radıyallahu anh bize gelip hitap etmişti. Konuşmasını veciz ve beli yaptı. Minberden inince ey Ebul Yaksan beli ve veciz konuştun. Keşke biraz daha nefesleseydiniz. Yani keşke biraz daha uzatsaydınız şu hutbeyi dedik. Bize şu cevap verdi. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam dinledim. Şöyle buyurmuştu. Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin kısalığı onun fıkhının, ilminin, anlayışının alametidir. Öyleyse hutbeyi kısa tutun, namazı uzun. Zira beyanın bazısında sihir vardır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Bu hadisi İmam Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. İzdiham halinde kalabalık şiddetli olunca namazın şekli hususunda Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Çok kalabalık olduğunda sizden biri kardeşinin sırtına secde etsin. Bunu da sahih bir isnatla Elbani Temamül Minneh isimli eserinde nakletmiştir. Cuma ile bayram aynı güne rastlarsa böyle bir durumda ne yapılacağına dair Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın şu nakli ışık tutuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyene bayram cuma için de yeterlidir. Biz her ikisini de birleştiriyoruz. Yani dileyene bayram namazı cuma namazı için de yeterlidir. Biz her ikisini de birleştiriyoruz buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Elbani sahih olduğunu açıklamıştır. Hülasa şöyle bir özetleyecek olursak. Cuma günü gusletmek, temiz elbise giyinmek, güzel koku sürünmek ve misvak kullanmak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Cemaate katılacak kimselerin soğan, sarımsak gibi kötü kokulu şeylerden yememesi gerekir. Özellikle sigara kullananların bu kokuları gidermesi gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde kötü kokularla gelmeyi şiddetle yasaklamış. Hem insanlara hem de meleklere rahatsızlık verdiğini açıklamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu soğan ve sarımsak gibi bitkilerden yiyip insanlar rahatsız edenler mescitlerden dışarı çıkarılırlardı. Halbuki cemaatin önemi insanları barıştırması, kaynaştırması gayesine dayanır. Birbirinden hoşlanmayan, birbirinden rahatsız kimselerden oluşan kalabalıklara cemaat denmez. Cemaate erken gelmelidir. Bununla ilgili rivayetleri deminden beri okuduk. Şu an hülasasını çıkardığımızdan bunlarla ilgili hadisleri teker teker tekrar zikretmiyoruz burada. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldin Ekrem abi. İnsanlara eziyet etmeden bir yere oturmalı, omuzları çiğnemeden, mescitte her zaman aynı yeri seçmemelidir ve hutbeyi konuşmadan dinlemelidir. Yanındakine sus demek bile hoş değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu gibi durumlardan sakındırmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minbere yaklaştığında oradakilere selam verir, minbere çıkınca insanlara yüzünü çevirdiğinde onlara da selam verir, sonra otururdu. İmam minberin üzerindeyken okunan ezanı hem imam hem de cemaat tekrar eder. Hutbeyi kısa, namazı uzun tutmayı da tavsiye ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken dua için ellerini kaldırmazdı. Ancak yağmur duası bundan müstesnadır. Enes radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın duada ellerini kaldırdığını hiç görmedim diyor. Ancak diyor sadece yağmur duasında öyle kaldırırdı ki koltuk altlarının beyazı görünürdü diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam cuma namazlarında secde, dehir, cuma, münafikun, ala, gâşiye surelerinin her birini bir rekat daha okurdu. Bir sureyi iki rekata paylaştırmazdı. Seferde cuma namazını kişi dilerse kılar, değilse öğle namazını kılar. Hangisini dilerse onu yapar. Seferde olan kimsenin öğlenin yalnız iki rekat farzını kılacağı gibi cumanın da sadece iki rekat farzını kılar. Ramazan veya kurban bayramı cuma gününe denk geldiği zaman bayram namazı cuma namazına bedeldir. Bayram namazını kılan kimse cuma namazını kılabilir. Dilerse cuma namazını kılmayıp öğlen namazını kılar. Bu hususta serbesttir. Bu konudaki rivayeti Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim rivayet etmişler. Elbani de Allah rahmet eylesin sahih olduğunu beyan etmiştir. Cuma babı inşallah bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.